محبوب کی محب کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محب کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بری دنیا میں، جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اس آس پہ جیتا کہہ دے کوئی یہ کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، آقا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، کہ سرنیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔